Pablo Bajuavo. Ujambo na karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tukiwa tarehe 14 Novemba 2018 tukianza na mtasari wake. Viongozi wa mkoa wa Bubanza wana wasiwasi juu ya takwimu za wanafunzi wanaoacha shule zilizotolewa miezi miwili baada ya kuanza kipindi cha kwanza. Kisa ni hela ya ziada inayotolewa kwa kila mwanafunzi. Baadhi ya waendesha baisikeli maarufu taksi vero jijini Bujumbura wanawalaumu mwenendo wa askari polisi wakibaini kuwa wanawanyanyasa katika shughuli zao. Upande wa kimataifa tutagusia yanayojiri mashariki ya kati ambapo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatatizika kukabiliana na ghasia zilizotokea hivi karibuni kati ya Israel na Palestina katika ukanda wa Gaza. Na kiongozi wa kanisa Katolika duniani Papa Francis anatarajiwa kuizuru nchi ya Morocco ifikapo mwezi Machi mwaka 2019. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na bwana Francois Akimana. Karibu Isanganiro. Taarifa kamili. Baadhi ya waendesha baisikeli maarufu taksi vero jijini Bujumbura wanalaumu mwenendo wa askari polisi wakibaini kuwa wanawanyanyasa katika shughuli zao. Wanabaini kuwa askari polisi wanawakataza kuvuka daraja la Mto Nahangwa na wanaeleza kutoelewa sababu wanazuiliwa kutoka kuvuka mto huo, wakiomba wahusika kushughulikia swala lao. Ni taarifa yake Moize Misago. Ukifika kwenye daraja la Mto Nahangwa ukitokea mjini kati Bujumbura na kuelekea kwenye soko la Kotebu, unaona waendesha baskeli wakiwa katika makundi. Nyusoni mwao wanaonekana kuwa na wasiwasi. Unapowahoji wanasema kuwa wana hofu na polisi ambayo inawakamata wanapovuka daraja. Waendesha baskeli hao wanasema kuwa wanapokamatwa na polisi huwa wakipigwa. Waendesha baskeli hao wanasema kuwa hali ya kuwakamata ilianza Alhamisi wiki jana bila hata kufahamu sababu za kukamatwa kwao. Wanatukamata, walianza Alhamisi hadi leo wanatukamata. Hatukubaliwi kuvuka daraja hizi mbili. Hawataki tupite katika barabara. Tunapita ila ukikamatwa unapigwa. Waendesha baskeli hao wanasema kuwa wanapokamatwa wanakuwa wamepoteza, kwani kazi hiyo ndiyo inahudumia familia zao. Wakati huo wanasema kuwa wanafika wanakumbwa na maisha duni. Kwa wale wenye wana familia mjini Bujumbura, wanapokukamata unafika unakosa pesa za kuhudumia familia. Wafanyakazi hao wanaomba viongozi tawala husika kutafutia suluhu swala hilo ili waendelee na kazi yao. Asante sana bwana Moize Misago. Tunaendelea na taarifa hii na tugeukee upande wa madini. Msemaji wa Wizara ya Nishati na Madini ametoa ufafanuzi juu ya ni nani ambaye haruhusiwi kuwa mwanachama wa mashirika ya wachimba madini. Kuhusu wale wanaosema kuwa sheria hii haiheshimiwe, Leonidas Sindai Hebura anatoa mifano ya kesi za dharura zilizoendeshwa kulingana na sheria hii katika mikoa mbalimbali ya nchi. Tumsikilize akitafsiriwa na Eric Nduwayo. Abatari kwe kuingira mu cooperative icukura ubutare canke munani z'ama cooperative icukura ubutare kuba mu bagize inzego zazo gukora kazi ako ariko kose muri zo canke ku wale ambao hawaruhusiwi kushiriki katika mashirika yanayochimba madini ni wafuatao: wanasheria, vyombo vya usalama na jeshi, na wale wote ambao wana mkataba na serikali, pamoja na wale wanaofanya kazi kwenye mashirika ya kiserikali yanayojishughulisha na kazi ya uchimbaji madini. Hao watu wote hawaruhusiwi kuingia kwenye kitengo hicho. Kwa hiyo yale aliyoyazungumzia mbunge Malaika kwamba wote wanaweza kushiriki, ni kweli, ni wazo lake kama mbunge, lakini kwa sababu sheria ni sheria, ni lazima iheshimishwe. Jambo la pili, amesema kuwa hakuna wanaoadhibiwa, na nyie ni mashahidi. Kulishuhudiwa kesi za dharura mikoani Kayanza, Muyinga na zile za mikoani Bubanza. Kesi zote hizo tumeifuata sheria hii. Izo manza zose zakozwe hakoreshwa iryo tegeko dusanzwe twisunga kugira ngo abakoze amakosa bahanwe. Upande wa elimu, viongozi wa mkoa wa Bubanza wana wasiwasi juu ya takwimu za wanafunzi wanaoacha shule zilizotolewa miezi miwili baada ya kipindi cha kwanza. Sababu kuu kulingana na viongozi hao ni michango tofauti inayotakiwa kwa wanafunzi kama malipo ya walimu wa kujitolea. Katika idara ya elimu mkoani Mbanza wanaeleza kuwa gharama hizo za ziada ni matokeo ya makubaliano kati ya utawala wa shule, wazazi na utawala wa ngazi ya chini. Ni taarifa yake Space Caritas Kabanyana ikisomwa na Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika mkutano wa usalama alioendesha jana Jumanne, kiongozi wa tarafa la Mpanda alifahamisha kuwa kwenye shule la msingi la Kanenga wanafunzi 19 hakika wameshasitisha visomo msimu huu wa kwanza wa mwaka huu wa shule. Chongera Frederike alijulisha pia kwamba tarafani mwake panashuhudiwa kwa sasa idadi kubwa ya wanafunzi wanaositisha visomo. Hali kama hiyo inashuhudiwa pia tarafani Bubanza kama alivyoeleza kiongozi wa tarafa hiyo. Wazazi tuliozungumza nao wanaeleza kuwa watoto wao wanachana na kuendelea masomo kutokana na changamoto zinazowaathiri, hasa hasa hali ya umaskini inayojiri kwenye familia zao. Wazazi hao wanaeleza kutopata pesa za kununua madawati pamoja na kutoa michango kwa walimu wa kibarua na kadhalika. Katika ofisi ya elimu mkoani Mwanza wanaeleza kuwa michango hiyo inayotozwa wazazi huwa ikitozwa kulingana na yale wazazi wanayoafikiana katika mikutano. Aida afisa elimu mkoani Mwanza anaeleza kuwa pesa 2000 zilizokuwa zikitolewa kwa matumizi ya bima na mazoezi kwa sasa zimesitishwa. Gavana wa mkoa wa Mwanza Butoiteras Nobis anawatolea wito wadau wa elimu mkoani Mwanza kushughulikia majukumu yao ili watoto wasiendelee kusitisha visomo kwa idadi kubwa. Mwaka jana wa shule 2017 kuelekea 2018 wanafunzi zaidi ya 9,000 ndio wamesitisha visomo mkoani Mwanza, miongoni mwao ikiwa ni 5,000 ya wavulana pamoja na wasichana 4,461 kama zinavyoarifu duru za habari kutoka idara ya elimu mkoani Mwanza. Upande wa michezo, kutafunguliwa leo Jumatano michezo kwenye bara la Afrika la kufuzu kwa kombe la mataifa la vijana chini ya miaka 23 ya mwaka 2019 katika uwanja wa Mwana Mfalme Prince Rwigasore 8 namba Murugamba itamenyana na timu ya taifa ya Tanzania. Kocha wa timu ya Burundi ameambia vyombo vya habari kwamba maandalizi yalikwenda vizuri. Chosele Bifubusa anahimiza mashabiki kwa inamba Murugamba kujitokeza kwa wingi ili waweze kwa supporti vijana wao. Kane 2019 awamu yake ya mwisho itafanyika mnamo Novemba mwaka 2019 nchini Misri. Tuwajulishe kwamba Radio Isanganiro itatangaza moja kwa moja mechi majira ya 9:00 kamili. Habari za kimataifa. Tukiugeukia ukurasa wa kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatatizika kukabiliana na ghasia zilizotokea hivi karibuni kati ya Israeli na Palestina katika ukanda wa Gaza. Waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Malusi Gigaba ameamua kujiuzuru kwenye nafasi yake baada ya video ikimonesha akijichua kusambaa kwenye mitandao ya kijamii nchini humo. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis anatarajiwa kuzuru nchi ya Morocco ifikapo mwezi Machi mwaka 2019. Habari za kimataifa na bare na Avyanimana. Mfalme Mohamed wa tano pamoja na maskofu Katoliki nchini Morocco wamemwalika Baba Mtakatifu Francisco kutembelea nchi yao kuanzia tarehe 30 hadi 31 Machi mwaka 2019. Ratiba ya ziara hii inatarajiwa kutolewa hivi karibuni kwa mujibu wa Daktari Greg Burke, msemaji wa Vatican. Papa Francis ni kiongozi wa pili wa kanisa Katoliki kuzuru Morocco baada ya Papa John Paul wa pili kuzuru nchi hiyo mnamo mwaka 1985 wakati utawala wa Mfalme Hassan wa pili. Na ofisi ya rais nchini Afrika Kusini imethibitisha taarifa ya kujiuzulu kwa Malusi Gigaba. Rais Cyril Ramaphosa amesema kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba amepokea barua ya kujiuzulu kutoka kwa Malusi Gigaba na kukubali uamuzi wake. Katika barua hiyo, waziri wa mambo ya ndani ameelezea kujiuzulu kwake ni kwa maslahi ya taifa na chama na kubali kumpunguzia Rais Ramaphosa mzigo wa shinikizo uliokuwa ukimkabili. Chegaba ana umri wa miaka 47, miaka ya hivi karibuni amejikuta katika mkanganyo wa mambo kutokana na kutumia madaraka yake vibaya katika huduma mbalimbali na kuisaidia familia mfanyabiashara ya Gupta yenye utata. Malusi Jigaba aliingia matatani mwezi Oktoba baada ya mratibu wa kitaifa Bosisiwe Mkwebane kumuomba Rais Cyril Ramaphosa kuchukua vikwazo dhidi ya waziri huyo kwa kudanganya alipokuwa akila kiapo mbele ya mahakama. Habari hizi ni kwa mujibu wa tovuti ya RFI Kiswahili. Na kule Mashariki ya Kati, balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa Riyad Mansour ameilaumu Marekani kwa kuwa pingamizi. Mapigano makali kuwahi kutokea katika kipindi cha muda wa miaka 4 yalibuka siku ya Jumapili iliyopita baada ya wapiganaji wa Hamas kuingia katika operesheni za siri zilizokuwa zikifanywa na Israel katika ukanda wa Gaza. Chama cha Wapalestina cha Hamas kimesema kinachunguza kama Israel imezingatia makubaliano ya Misri ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, Israel nayo inasema itaendelea na mashambulio yake ya anga katika ukanda wa Gaza ikiwa ni lazima kufanya hivyo. Katika mapigano hayo, Wapalestina 6 waliuawa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel, huku roketi zilizorushwa na wapiganaji wa Hamas zikiua Mwisraeli mmoja. Habari hii ni kwa mujibu wa BBC Swahili. Asante sana bwana habari ni Abdulimana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa habari katika lugha ya Kiswahili haina ya ziada. Shukrani kuweza kuambatana nami. Shukrani pia kwa bwana Francois Kimana ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo. Hadi wakati mwingine.